să mă vadă suferind o viață întreagă. Nu știu ce rău le-am făcut, că mereu mor dușmănii. Mulți ar vrea ca să mă vadă suferind o viață întreagă. Nu știu ce rău le-am făcut, că mereu mor dușmănii. Oamenii buni mă iubesc, dușmanii mă dușmănesc. Să vorbească mult și bine, ei s-o face de rușine. Pe urmă nu pot să-mi calce, că înapoi viața nu-mi toace. Am crezut că-mi vor bine și am ținut lângă mine. Pot să-mi calce, că-napoi viața nu-ntoarce. Am crezut că-mi vor bine și am ținut lângă mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Numai la rău să mă vadă, ei, dar eu nu le dau socoată. Ca iarba, știu că n-am muncit degeaba. Am muncit ziua și noapte, să aibă copii de toate. De ar fi să mă trec ca iarba, știu că n-am muncit degeaba. Am muncit ziua și noapte, să aibă copii de toate. Am și prieteni, am și bani, dar am și prea mulți dușmani. Este o vorbă din povești, ei, omul rău să-l ocolești. Și pretine am și bani, dar am și prea mulți dușmani. Este o vorbă.